sanga na tuveli anga masumu na sengi pardon. Kisasa elinga masolo ya bato keba sherio oko ya kotenga mapapa oko ma changer changer. Mais ma banzo na mode mama. Bima sha wanyo yo yo. Naipe mai komi na bombona. Nako ya koku fase innocent. Chérili kamo siliki na ngai na evite. Bombo luke ni ngai banda ho ngai netone ho. Soki ata amande ro na kofutae. Ona komiki wele wele. Bima shabim sumnanga. Ngai pasele ki motoe. Zonga hangai na we. Papa, na evite bongo kangeli nga elongyo honga na kamweo. Soki na sala ki mabeo sheri, mimi sanga na tubeli anga masumu na sengi pardon. Kisasa elinga masolo ya bato keba sherio. Oko ya kotenga mapapa, oko ma changer, changer. Mwai mabanzo na mote mama. Bima sha wanyo yo yo. Naipe mai komi na bombona. Nako ya koku fase innocent. Chengili kamo siliki na ngai. Na evite o bombo luke ni ngai banda o ngai netone o. Soki likambo ebonga kyo ebisa piana nanga. Soki ata amande o na kofuta e. Ona komiki wele wele. Bima shabim sumnanga. Pasele ki moto e zonga hanga inawe. Bolingo ekatinga imoto e na komiki wele wele. Kutu eko mangonga ya susi na komako tanga ba plafon. Angayo bima shana angai. Bime sume yo lele. Angayo bima shana ekese nyekese ma. Yo lele. Miki wele wele bondo kutwe kama ngonga ya susi na koma koluka sheri bondo angayo nalela mpasi nangai bondo wapi sheri nangai angayo bolingo ekatinga imoto e na komiki wele wele kutwe kama ngonga ya susi na koma kotanga ba plafon angayo bimasha nangai bime sume yolele angayo bima shane kese nye kese ma yolele nina makila ena komiko bela tension putu iko mangonga ya susi na koma koluka sheri angayo nalela mpasi nangai wapi sheri nangai angayo olingo ikatinga imoto ena komiki wele wele. Kutwe koma ngonga ya susi na koma kotanga ba plafon. Angayo bima shana ngai. Dime sume yo lele, anga yo. Dime shanye kese, nye kese ma, yo lele. Na butu na komi ko bela maladio butu e koma ngonga ya susi na koma koluka sheri angayo na lela tanzi na ngai wapi papa na ngai angayo bolingo e katinga i moto e na komi kiwele wele butu e koma ngonga ya susi na koma kotanga ba plafond angayo bima shana ngai Dimesume yo lele, anga yo. Bima shanye kese nye kese ma, yo lele. Na koma koluka mpiana po akote la ngai. Putwe koma ngonga ya susi na koma koluka sheri. Anga yo, na lela mpasi na ngai. Male chance na ngai, anga yo. Olingo ikatinga imoto e na komiki wele wele. Butwe koma ngonga ya susi na koma kotanga ba plafond Anga yo, bima shana ngai Bime sume yo lele, anga yo Bima shanye kese nye kese ma Yo lele Katinga moto e na komiki wele wele Butwe koma ngonga ya susi na koma koluka sheri Anga yo, na lela mpasi na ngai Wapi sheri na ngai, anga yo Bolingo e katinga i moto e na komiki wele wele Butu e koma ngonga ya susi na koma kotanga ba plafond Anga yo, bima shana ngai Bime sume yo lele, anga yo Bima shanye kese nye kese ma Yo lele Makila e na koma ko bela tension Boutu e koma ngonga ya susi na koma ko luka valiome Remanga yo, na lela muke na ngai Wapi sheri na ngai, anga yo Bolingo e katinga i moto e na komiki wele wele Boutu e koma ngonga ya susi na koma ko tanga ba plafond Anga yo, bima shana ngai Bime sume yo lele Bima shanye kese nye kese ma Yo lele Nana lati ona butu e na komiko bela maladie Butu e koma ngonga ya susi na koma koluka sheri Anga yo Na lela tanzi na ngai Wapi sheri na ngai Anga yo Bolingo e katinga imoto e na komiki wele wele Butu e koma ngonga ya susi na koma kotanga ba plafond Anga yo, bima shana ngai Bime sume yo lele, anga yo Bima shanye kese nye kese ma Yo lele Na koma koluka mpiana po akote la ngai Butu e koma ngonga ya susi na koma kobanza chikapa Mwemanga yo Na lela mpasi na ngai Wapi sheri na ngai Anga yo Bolingo e katinga i moto e Na komiki wele wele Butu e koma ngonga ya susi Na koma kotanga ba plafond Anga yo Bima shana ngai Bime sume yo lele Anga yo Bima shanye kese